Εσύ νομίζεις πως μπορείς να κάνεις τη μαγιά σου, εμένα να κατηγορείς στα λάθη τα δικά σου. Εσύ νομίζεις πως μπορείς σε μένα να την πεις, δεν καταλάβες. Εγώ δεν είμαι από κείνα τα παιδιά που σε κοιτάζουν και τους κόβεται η μηλιά. Εγώ να ξέρεις δεν σηκώνω και πολλά, γιατί μ' αλήτης και δεν πέφτω χαμηλά. Δεν κατάλαβες καλά. Εσύ νομίζεις πως μπορείς το κέφι σου να κάνεις, για όλα να διαφορείς, στην τρέλα να με φτάνεις. Εσύ νομίζεις πως μπορείς σε μένα να τη βγεις, δεν καταλάβες. Εγώ δεν είμαι από κείνα τα παιδιά που σε κοιτάζουν και τους κόβεται η μηλιά. Εγώ να ξέρεις δεν σηκώνω και πολλά, γιατί μ' αλήτης και δεν πέφτω χαμηλά. Δεν κατάλαβες καλά. Εγώ δεν είμαι από εκείνα τα παιδιά που σε κοιτάζουν και τους κόβεται η μηλιά. Εγώ να ξέρεις δεν σηκώνω και πολλά, γιατί μ' αλήτης και δεν πέφτω χαμηλά. Δεν κατάλαβες καλά. Εγώ δεν είμαι από εκείνα τα παιδιά που σε κοιτάζουν και τους κόβεται η μηλιά. Εγώ να ξέρεις δεν σηκώνω και πολλά, γιατί μ' αλήτης και δεν πέφτω χαμηλά. Δεν κατάλαβες καλά, δεν κατάλαβες καλά.